بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu za asira, sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirat sayyid al-mursalin ta Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Na leo tuko katika ghazwat Tabuk. Naam, iqra. Ghazwat Tabuk, vita vya Tabuk. Balagha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna Ruma jama'at al-jumu'a, zilimfikia habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, zilimfikia habari Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kwamba Warumi walikusanya majeshi. Anna Ruma jamaat aljumua, kwamba Warumi wamekusanya majeshi. Turidu ghazwatan fi biladi, wanakusudia kushambulia au wanakusudia vita katika mji wake, katika miji yake. Biladi nizamu ya balade. Turidu mabiri na uliku arrum. Anna Ruma jamaat aljumua turidu, ay wa hiya turidu, turidu hiya ay arrum. أن الروم جمعت الجموع، كوانبا ورومي ومكسان مجيشي، تريد غزوه ونكسوليا كمبيا في تأيي في بلاده كتكبيجياك. وكان ذلك في زمن عسرة الناس، نهيلو للكوة كتك وكاتي وأكات ووات وكاتي ووزيت ووات وات وهوانا كيتو كبيندي كيقومي. habarizo zilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilhali wako katika kipindi kigumu cha kiuchumi, na hali ya hewa pia ni ngumu kama atakavyoeleza. Fi zamani usrati nnas, katika zama za uzito wa watu au kukata wa watu, ndio maana vikaitwa vita vya dhatu usra. Wajadbi lbiladi, na ukame wa miji. Miji ilikuwa imekuwa mikavu. Wajadbi lbiladi, na ukame wa miji. Wa shiddati alharri, na joto kali. Hina tabati thimari, wakati yalipostawi matunda au yalipoiva matunda. Hina tabati thimaru, wakati yalipostawi matunda. Wannasu yuhibbuna almuqama fi thimarihim, na watu wanapenda kukaa chini ya matunda yao. Wa dhilalihim, na chini ya vivuli vyao. Ikitokea hali kama hiyo, msimu wa kiangazi kushaingia, basi mara nyingi watu hawasafiri, hawatoki, huwa wanakaa chini ya vivuli vya miti yao, na matunda wakati huo ndio yanaivisha, yani miti inaivisha matunda, kama ni mitende au ni mizabibu. Fa amara alayhi salatu wassalam bitajahuz, Mtume alayhi salatu wassalam akaamrisha kujiandaa, kufanya maandalizi. Kaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam watu wafanye maandalizi ya kwenda vitani. Wakana qallama, sema qallama, wakana qallama yakhruju fi ghazwati, na alikuwa ni mara chache mno anapotoka au anatoka katika vita. Wakana qallama, na alikuwa ni mara chache yakhruju fi ghazwati, anapotoka kwenda kwenye vita. Illa warra bi ghayriha, isipokuwa anavificha kwa kutaja vita vingine au kutaja upande mwingine. Mara chache anapokusudia kwenda katika vita, yani kwa maana mara nyingi anapotaka kwenda vitani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vita hivyo au upande unaoelekea anauficha, kama tulivyosoma katika Riyadhus Salihin. Watu watakwenda mashariki, lakini anawaelekeza upande wa kusini magharibi au kusini au upande wa mashariki, kama vile wanakwenda huko ndio wanakwenda huko. Mara nyingi alikuwa anafanya hivyo, anaficha liyuammi al-akhbara, ili zifichikane habari, ili azifiche habari, awatie watu upofu katika habari wasijue. Liyuammi al-akhbara, ili azifiche habari ala al-aduwi, juu ya aduwi, maadui wasijue kwamba wanafuatwa. Illa fi hadhihi al-ghazwati, isipokuwa katika vita hivi vya Tabuka. Fa innahu akhbara bimaqsadihi, hakika yeye alielezea mahali pa makusudio, pa makusudio yake, mahali pa mwelekeo wake. Makusudio yake ni wapi? Akaelezea sasa maqsad, sio katika wizani wa maf'al, itakuwa inafaa kuwa المصدر الميمي لأن الظرف الميمي. كنا جي وجه مبين قصد يقصد أو وجه موجة وجه موجة وجيب مفادي لامين وزا كتب وبيتك كتب لامين آية جاتو عندك وانس سبب وقاتي وتروس لبعد الشقة وسباب يومالي ومسافة ولشدة العدو وسباب يوكب ومعدو. Kwa nini alibainisha kwamba tunakwenda kwa Bani al-Aswad, tunakwenda kwa wazungu, tunakwenda kwa Warumi? Kwa nini alibainisha? Kwa sababu ni mbali, ni zaidi ya kilomita 1000 kwa njia ya wakati huo, watu wakikwepa mabonde na milima, mara nyingine wakizunguka mwendo mkubwa, kwa takriban 1000 na zaidi. Kwa hiyo ilibidi awaambie wazi kwamba tunakwenda mahali fulani, ili maandalizi yalingane na umbali wa safari, lakini pia kwa sababu ya ukubwa wa maadui, kama tulivyoeleza kwamba Warumi kadhalika kwa Fursi na mingineo katika mataifa makubwa ya wakati ule, vita vyao wakitoka hawatoki watu 10,000 30,000, wao wakitoka vitani kama ni jeshi 100,000 kwa jeshi lao linakuwajeshia, wanakuwa ni makubwa sana na wana ujuzi na uzoefu wa vita wa muda mrefu sana. Kwa hiyo ilibidi awaambie tunakwenda kwa Warumi ili watu wajiandae, liyaakhudha nnasu uddatahum lidhalik, ili watu wachukue maandalizi yao kwa ajili ya hilo. Liyaakhudha nnasu, ili wachukue watu uddatahum, maandalizi yao, lidhalika kwa ajili ya hilo. وبعث إلى مكة لأكفليك وجوم بمكة وقبائل الأعراب لكي مكبيل مبدوه يستنفرهم لذلك أنا وتاك وتوكك واجل يهيم فليك وجوم بها جماني نيت مدينة ونسفاري من تبوك كي وكفليك وجوم بكتك سيمبا لبالي كي وكتك مجيو مكة لكتك مكبيل وعراب وحث الموسرين لأكوهميز ويوكواسي wenye utajiri, wenye uwezo, akawa anawahimiza ala tajihizi lilmuhsirin, juu ya kuwaandalia, kuwaandalia safari wenye ukata, wale ambao hawana uwezo, kwamba nyinyi wenye uwezo wasaidie ndugu zenu wanaoweza. Fa anfaqa Uthmanu ibnu Affana 10,000 dinar, akatoa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu peke yake akatoa dinari 10,000. Ni mtu alikuwa tajiri sana, tajiri wake mkubwa sana, sababu dinari, kiambiwa dinari 10,000, kikisia kama shilingi ngapi? Taona kama si dinari 10,000 tu. Tumesoma katika mambo ya zaka na nini, dinari moja ni sawasawa na ngapi? Uliosoma ghaya na kitu kingine, tushiwapigia hesabu hizi. Nani anajihesabu vizuri ajibaoni andike, ili tuone kwa sasa, kama kwa sasa hivi ilikuwa ametoa kama shilingi ngapi. Dinari 1,000, kwanza dinari moja, andike dinari moja ni sawasawa na gramu 4 na robo. au 4.25 kila gramu moja, kila dinari moja, dinari moja sawa sawa na gramu. Sema sisi tuna vipimo vya gramu, lakini dinari ni ya dhahabu. Sasa gramu moja, dinari moja, dinari moja sawa sawa na gramu 4.25. Kisema 25.25 ina maana hiyo ni robo hiyo. Sawa. Ndio. Dinari ya dhahabu. Kwa sasa hizi dinari hizi ziko 10,000. Kwa hiyo utakao ufanye pale uzidishe dinari 10,000 mara 4.25. Aha. 42 na ngapi? Na 500. Hesabu za haraka haraka. Dinari itakuwa ni gramu 42,500. Ndio. Sasa tutafute bei ya dhahabu leo. Tarehe leo tarehe ngapi? Tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka wa 2023. Inakwenda kwenye gramu moja kwa pesa ya Tanzania 144,900 Hebu angalieni kusi. 145 imezidi kidogo gani kidogo. Hizo ni 6 billion na point. Ah, sasa hiyo pige hesabu. 42,500 mara 145,000. Pigeni kwa simu. Bilioni 6 na ngapi? Bilioni 6 milioni 1,62,500. B. Niandika 6 6.162 5 ngapi? 5 ngapi? Basi. Ah, basi sawa. Nilikuwa nataka niko mkato. Lakini ni wastani wa pesa hizo ambazo alizitoa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa sababu dhahabu ndio ambayo unaweza kuipiga kima katika ulimwengu katika zama zote. Sawa. Kulikuwa na pesa mbalimbali zimeanguka, zimepanda, zimeanguka, lakini dhahabu siku zote ndio ambayo hupigwa kima. Dhahabu na fedha ni sana dhahabu. Kwa hiyo yeye alitoa dinari 10,000. Dinari ni pesa ya dhahabu. Kwa hiyo alizitoa 10,000 ambazo kila dinari moja ni sawa sawa na gramu 4.25. Sasa ukizidisha unapata gramu 1,042. Haya, basi turudi kwenye darsa. Lakini nitakuonyesha tu, japo haitakuwa bidhabt, lakini takriban ametoa dinari, ametoa pesa hizo. Dinari 10,000 ni pesa nyingi sana. Sasa ya Rasulullah, mimi nitatoa bilioni 6. Yaani mtu aseme tu mimi nitatoa bilioni 6 katika hiyo. Kitu kidogo hicho. Hapa kwa mashughuli hivi sio kama ndio mambo ya shaishi, nishatoa sana na ataendelea kutoa. Kwa sababu pia atataja vitu mingi atakavyotoa hapo. Na hii mchango wangu ya Rasulullah, hii bilioni 6 yangu hii. Utawapata watu namna hiyo kwa sasa. Hapo hapo tu utaanza kutajua matatizo chungu nzima ya watu. Haya, tumejaribu kutaja hivyo ili tuone ile thamani ya haya tunaambiwa eh? Haya, huyu ametoa dinari 10,000 ambayo ni sawa na kwa sasa ni pesa hizo, si kwa dola ilikuwa ni ngapi? Dola milioni 2.5. Dola milioni 2.5. Haya, radiyallahu anhu wa rahimahu, wa a'ta 300 ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha, na akatoa ngamia 300. Unaona kazi? Ngamia 300, ukimpiga thamani ngamia mmoja tu kwamba auzo milioni, lakini ngamia unakwenda milioni 3, milioni 4 na zaidi ya hapo, utegemea ngamia wa nini. kwenye ngamia wa biashara wa mizigo sio wakula, ngamia wa nyama ndio wanauza bei rahisi. Sawa, pigia na kilo chache bado hajakomaa vizuri, huu ni wa nyama kaleti faida yani, atauzwa rahisi milioni mbili, mbili na nusu. Lakini ngamia wa kazi ya biashara kwa maana ya msafara, sasa yeye akatoa 300. Hata ukimuuza wa milioni moja ndio anahitaji milioni 300 hiyo. Kwamba mimi nawatoa hawa bi ahlasi na vipandio vyake, yani ngamia huwa ana vitu vyake vyote, ndio ina safari yake inakuwa inakamilika, pana tandiko juu, pana shumini, pana vile vikorokoro vyote ambavyo vitamwezesha mtu asafiri naye, na ukivi na gharama wa aktabiha na kamba zake, wa 50 farasi, na farasi 50. Unajua bila farasi kwa akatoa na farasi 50 tena kwa mapambano, farasi 50 kwa mapambano. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma arda an Uthman fa inni radin anhu, ewe Allah mridhie Uthman, hakika mimi nimeridhika naye, hakika mimi ni mwenye kuridhika naye, nimemridhia mimi, ewe Allah mridhie Uthman. ومن رضي الله عنه لا يشقى أبدا, لما يا الله جل وعلا من رضيه حوازك وموف مليله. هاي وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله, لا أكد أبو بكر لمليك يوتي, وهو 4000 درهم, نازل درهم 1000 دو مليك يوتي درهم 1400. Sasa ukitaka kujua dirham 1400 ni ngapi, wewe zigawanye kwa 10 kwenye dinari, sawa, utapata ni sawa sawa na dinari 400, sawa, kwa sababu dinari moja ni dirham 10, dinari moja ni dirham 10 kwa hesabu ya wakati huo zamani. Kwa hiyo sasa ukiitoa kwenye 1400 ambayo ni dirham utapata dinari 400. Ukiwa na hesabu hizo unaweza kupata kwenye milioni 200 na kitu hivi. Ndio mali yake yote. Alitoa mali yake yote ambayo thamani yake ilikuwa kama si ya vile hesabu lakini yakimbilia huko. Milioni 200 na ziada, karibia 300 tuseme. Sawa. فقال صلى الله عليه وسلم هل أبقيت لأهلك شيئا؟ ثم صلى الله عليه وسلم كما قلت يأمي وباكي شيئا وتواكو كدو تشوت لكي تقولوا وتجري واكو لما يأميز واكو سيكما كنو عثمان سيكما لدى في كذينك كما باكي كدو نباني. هل أبقيت لأهلك شيئا؟ يأمي وباكي شيئا وتواكو كدو تشوت. فقال أبقيت لهم الله ورسوله. Akasema Abu Bakr nimewabakishia wao Allah na mtume wake. Wal hadith akhrajahu Abu Daud min hadith Ibn Umar wa hasanahu al-Albani fi sahih Sunan Abi Daud. Huyo hadithi ni thabit. Sawa. Akawa amemaliza kila kitu cha nyumbani ambacho ona hiki kitafaa kwa vitani. Hiki watu wakina vyote wanakupikia fungasha. Hiyo talalia lete. Hivi vyote akachukua. Peleka. Thamani yake ikawa ni hiyo takriban dirham 1400. Wajaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nisfi mali. Na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akaja na nusu mali yake. Wajaa Abdurrahman ibn Auf bi 100 uqiyya. Na Abdurrahman ibn Auf akaja na waqiyya 100. Uqiyya moja inalingana na gramu 29.75 za dhahabu. Kimeo waqiya moja. Kwa hiyo ametoa pesa nyingi si kidogo. Lakini 100 waqiya 100 za dhahabu kila moja inalingana na gramu 29.75. Sabini. Itakuwa pesa ngapi? Kwa kufuata kanuni hiyo. 29.75 gram. Hiyo ni moja. Wakia moja, sasa mara 100. Tupata ngapi? Sasa, milioni 131. Haya. Fanya ndio hivyo. وجاء العباس وطلحة رضي الله عنهما بمال كثير ناكج عباس وطلحة مال نينك وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقا من تمر وصدق عاصم بسبعين وسقا وجزل سبعين بسبعين وسقا وجزل سبين أبا جزل تال من سنة سنة كم مئة ستة نعم مئة ستة كم كم نبيل ها من زوم ذا كيلو غرام من زوم ذا كيلو غرام جزل تال من كيلو مئة ستة لكم نبيل سأسأل لتو جزل سبين ni sabini ukigawanya kwa tano kuna tano ngapi? Tano kumi na nne itakuwa ni kilo ngapi? Mbona sema sitini mara sabini? Kwa nini? Kwa nini sitini mara sabini? Tutazungumza kilogramu. Utafanyaje? Itakuwa ni kilogramu ngapi? Kwa sababu ukizungumza mapishi watu waelewe. Ni vipimo vya zamani. Kwa kilo ni kilo ngapi umetoa za tende wewe? Kilo 8568. Tani 8. 8 wewe sasa. Wewe katua tani 8 za tende. Wastan ni jazila mwita. Ni vipimo vya zamani. Ambao jazila tano ndio kiwango cha utoaji wa zaka. Mtu akivuna mazao yake jazila tano. Umevuna mahindi jazila tano. Kuanzia kilo 612 unatakiwa utoe zaka. Ni wachache wanaokumbuka. Tuavuna kila mwaka magunia. Kiwala kumbuki kwa maguna zaka. Yalafa tuka hapa walilamika mvua hakuna. Maisha ni kwa magumu. Kwa utoa zaka? Wakumbuka kutoa zaka. Kipata. Kwa una madeni juu ya haki za mafakiri. Madeni chungu mzima. Kwa sababu zaka kama hukuitoa ina maana kwamba mafakiri wewe wanakudai. Wale wenye haki yao wanakudai wale. Haifutiki ili kumbaa kwa zamani. Zamani lakini kwa zaka imepasa juu yako deni kama ni zaka ya mali ya pesa au ya dhahabu au ya wanyama au ya mazao unatakiwa utoe zaka. Sawa. Wa arsalat an-nisaa bi kulli ma yaqdirna alayhi min huliyihin, na wanawake wakapeleka kwa kile walichokiweza katika vipambo vyao, wakachukua mapambo yao. Tulikuwa na herini zake na mikufu yake, mitali yake na bangili yake, ameweka akiba kwa ajili ya mapambo mwenyewe. Yote yapelekwe fi sabilillah, watu kwenda kupigania dini ya Allah jalla wa ala. Alafu anakuja mtu anazungumza kwa istizaa. Ni Sheikh wa Kishia Jalala anasema sindu huyo Abu Bakari aliambiwa eti kaleta mali yake yote eti, wakati nyinyi mmekaa mwezi kufanya dawa ile kwa misaada. Mletuwe misaada ndo mfanyi da'wa. Wazeno umetua mali zao. Umetua nafsi zao. Alafu unafanyi istiza. Eti mara. Kwa hiyo hawakutoa. Hii ghazwa dhati al-usra. Alianda nani? Nani alijitolea? Abu Bakar alitoa mali yake yote. Na Uthman radhiyallahu ta'ala. Hasa alianda jeshi hili likawa limekamilika ni Uthman radiyallahu anhu. Mwingine walijaliza tu. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo tayari shapita dhalika fadhlu Allah utihi mayesha. Hata mtu akiwa na kasirika, hata kama mtu ana chuki, hata mtu ana hiki na kile, wafuasi wengi wa katika jamii mbalimbali, wafuasi huwa mara nyingi wanatumai kutoka kwa yule kiongozi wao au katika kile wanachokifuata, wengi katika wao wanatumai imani kwamba kuli wapate, tupata nini? Lakini sahawa wametoa bila kutarajia mbadala, na ndiyo kaida yao kutoa tangu mwanzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahimiza juu ya utoaji, na Qur'ani ikiwahimiza juu ya utoaji, na wao wamathili hili kwa mfano hasa wakilitekeleza, na dini ikafanikiwa. Sasa mtu kuja kuwabeza watu hawa na kuwakibehi au kuzungumza kwa lugha za kuwatweza ni alama ya khidhlani, alama baya kabisa kwa mtu huyo. Kwa hiyo kama vile unataka kusema hivi vita vyote havikupiganwa hivi, itabidi Uislamu urudie upya, yani turudie upya tena, kwa sababu mambo yote yalivurugika. Ulikuwa Uislamu uwe hivi, lakini wale wakaufanya hivi, kwa Uislamu umevurugika. Haliwezi kuwa hilo. Kwa hiyo masahaba hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa nacho kwa wingi, na wale ambao wana hali ya kati na kati, na wale ambao walikuwa hawana pia, wote kila mmoja alijitolea kwa kiasi cha uwezo wake. Mpaka hapa anasema wajaahu sallallahu alaihi wasallam sab'atu anfusin min fuqara'i sahaba, na walikuja watu saba miongoni mwa mafukara wa kisahaba, yatlubuna ilayhi, wakimtaka yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ayahmilahum, awachukue wao. Faqala la ajidu ma ahmilukum alayhi, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sina mimi ambacho nitawachukulia, nitawachukua nyinyi juu yake. Mimi sina kitu cha kuwapakizia, sina maandalizi yenu, sababu safari hii ina maandalizi. Msafiri atatoka hapa, sababu safari ni ya mwezi, na huyu ni askari mwanajeshi anakwenda kwenye vita, atakiwa awe na usafiri, awe na chakula cha kwenda na chakula cha kurudi. Kama atakwenda siku 20 basi kurudi siku 20 hivyo hivyo, au atakwenda mwezi kurudi siku 20 mathalan, yategemea na aina za mwendo. Sasa masurufu yote haya nani atatoa? Atabeba jukumu hili nani? Kwa hiyo wakaja watu hawa saba mafukara wa kisahaba, wanamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awachukue. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la ajidu ma ahmilukum alayhi, mimi sipati, sina mimi ambacho nitawabebea juu yake. Fatawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i, wakageuka wakaondoka na hali ya kuwa macho yao yanabubujika na machozi, kwa sababu hazanan, kwa sababu ya huzuni, wakawa wanalia alla yajidu ma yunfiqun, kwa kutopata kile ambacho watatoa. Wakawa wanalia bwana, sio kama mtu amefurahi, ah alhamdulillah basi mimi sikupata nafasi ya kwenda basi alhamdulillah. La, mtu analia kwa nini anakosa kwenda vitani? Sio kuna picnic au kuna tour, sio kuna hivi na vile. La, ayuhu huko imma almautu imma an-nasr wa imma ash-shahada, anaweza kurudi hana mkono, anaweza kurudi jicho limetobolewa, akarudi na jeraha, au akafa kabisa, lakini alilia aende huko ili akaipiganie dini ya Allah jalla wa ala. Falyu'adhil mu'adhdhib. Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham al-Ma'afiri rahimahullahu ta'ala, kwenye sira yake siratu nabawiya maarufu wa asira ibn Hisham, siratu ibn Hisham, amewataja wale albukaina kwa majina yao ambao Allah jalla wa ala amewataja kwenye Qur'an. Amewataja kwamba Muhammad ibn Ishaq, ameelezea kwamba wale waliulia kwa kuwa hawakupata cha kuwafikisha huko vitani walikuwa ni watu saba katika Ansar, na wengine ambao si katika Ansar, akawataja baadhi yake, baadhi yao kama vile Salim ibn Umair wa Ulba ibn Zaid ambao ni ndugu wa Bani Haritha, na mwingine Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'b, ndugu wa Mazin ibn Najjar na Amr ibn Hammam ibn al-Jamuh katika kabila la Bani Salima na Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani na baadhi ya watu wanasema ni Abdullah ibn Amr al-Muzani na Irbad ibn Sari al-Fazari na wengineo kia mitaja watu hao katika kitabu chake Sirat al-Nabawiyya. Kwa hiyo mtu anaweza kurejea katika mlango huu akukuta habari hizo, kupata majina yake vizuri kabisa, akiwemo Husaniya, yani Irbad bin Saniya al-Fazari, aliyepokea hadithi maarufu ambayo inajulikana na watu wote, imetajwa na Imamu Nawawi katika Matn al-Arba'in al-Nawawiyya. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jambo lao, akasema laysa 'ala ad-du'afa'i ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله هبانا مذنب yoyote kwa wanyonge kusema wanyonge hapo naingia kundi kubwa la watu kwa maana wanaingia wazee watoto wadogo wanawake sawa wanyonge hao vilema kadhalika al-marda wala ala al-marda marda walaiki wagonjwa aina zote wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun fi hapana madhambi kwa wale ambao hawapati cha kutoa ambacho kitaweza kuwafikisha huko katika vita idha nasahu lillahi wa rasuli watakapofanya ikhlas watakapomtakasia Allah na mtume wake hapana haraji kwa watakapokuwa wamefanyia ikhlasi Allah na mtume wake ma ala al-mufsidina min sabili hapana kwa wenye kutenda wema njia ya kuwalaumu wallahu ghafurur rahim katika surati at-tauba aya 91 wala ala alladhina idha ma atauka litahmilahum wala kwa wale ambao wanapokujia wewe ili uwabebe uwachukue wao kulta wewe ukawa unasema la ajidu ma ahmilukum alayhi mimi sipati kile ambacho nitawabebea juu yake tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam wanageuka au wanaondoka na hali ya kuwa macho yao yanabubujika machozi hazanan alla yajidu ma yunfiqu kwa ajili ya kuhuzunika kwa kuwa hawakupata kile ambacho watatoa. Allah amelitaja jambo lao katika mfululizo wa aya hizo, na akaeleza watu ambao wanastahiki lawama, innama as-sabilu 'ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'a al-khawalif, wameridhia wawe pamoja na watu waliobaki nyuma. Wameridhia hivyo, Allah akazipiga mihuru nyoyo zao, fahum la ya'lamun. Haya, رضوا أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على لوام زوت اسم قوالي أباو ونوم بروس ونوم بإذن لهل يكوى الله ونوم ويزو ونوم قاسي أنت ونوم ويزو يا رسول الله بيبي أتفل يذور زكون لولا إلي أسيين لكتكا بيبقيني ديني الله جل وعلا هاو اللي رضات أباو ونستهيك كلوميوة. Kwa hiyo jambo likawa liko namna hiyo, asema fajahaza Uthman. Sasa angalia hawa ambao walikosa, fajahaza Uthman thalathata minhum, akawaangalia Uthman watu watatu katika wao, sasa basi hawa watu watatu nitawachukua leo, maandalizi yao nitayafanya baada ya kutoa hizo bilioni sawa na wanyama hao. Lakini bado akasema haya, na hawa watatu nitawachukua. Wajahaza al-Abbas uthnain, Abbas akawaandalia watu wawili. وجهز يمين ابن عمرو الاثنين يمين ابن عمرو اكوان لي وكبير وهو اللي كنا بتاعنا.